ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। किरात हुनांध्र पुलिंद पुलकशा आभियर शुंभा यवना खसा दया येने च पापा यद पाशया शया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अनुवाद। किरात हुन अंध्र पुलिंद पुलकश आभियर शुंभ यवम खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में रत रहते हुए जिन परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। किरात, यह प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतया किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल बिहार तथा छोटा नागपुर के संथाल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते हैं। हूण पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र तथा रूस का एक भाग हूण प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हूण कहलाती है। आंध्र यह दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद, इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 174.38 में पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज करेगी। यह पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से था और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती है, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें म्लेच्छ कहा गया। जिस प्रकार इस्लामी संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे हीदंस कहलाते हैं। अभीर, यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यह उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर के दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी अभीर कहलाते हैं। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस भूभाग के म्लेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ। पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और अभीरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत जीता। ये अभीर गण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर दिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही अभीर कहलाए और जिस स्थान में वे बस गए वह अभीर देश कहलाया। शुंभ या कंक, ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवन गण, महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया, अतएव तुर्क यवन है क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज है। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर म्लेच्छ यवन बन गए। यवनों के वर्ण महाभारत में मिलते हैं। तुरुस नामक एक अन्य राजा भी यवन कहलाता है। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता। पश्चिमी यवनकरण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे और यही सत्य उतरी। खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपरी होठ पर ठिगने केश मूंछ उगते हैं। वे सामान्यतः खास कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस है। उपर्युक्त ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम है। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं। यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर ले जिस क्राइस्ट तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भागवतों ने इस महीमंडल में भगवान की ओर से अपार सेवाएं की है। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वरहीन सभ्यता चलाने से अच्छा तो यह होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से कृष्ण भावनावृत नामक अंतर्राष्ट्रीय संघ चला रहा है। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्यों के हृदयों में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल धूर सहित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम है। संसार के राजनीतिज्ञ अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्तों को नेतृत्व या राजकीय उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित होना न हो, लोग ऐसी सभ्यता का अनुसरण करके बिगड़ न जाए जो अंत तो गत्वा विनाश की ओर ले जाने वाले हो। अतएव यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें, तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आयोगा जैसा कि भगवान चैतन्य ने दिखा दिया है। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी तरह भगवान चैतन्य ने भी संस्तुति की केवल भगवान के पवित्र नाम के यशोगान से हृदयों में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्रों के बीच जो मनोमिलन उत्पन्न हुआ है वह तुरंत दूर हो जाएगा। भ्रम की अग्नि बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी प्राप्त हो सकेंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है, जिसका उल्लेख हम पिछले पृष्ठों में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार, जिसे सामान्यतया वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, ईश साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्तिशाली होता है कि वह किरात आदि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। भगवद्गीता में भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि निम्न कुल के उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों या वैश्यों पर भी, और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने की का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता है, यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का समक ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान के अवगत है, शुद्ध भक्त बन सकता है और सामान्य लोगों की का गुरु बन कर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव समर्पक से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग में से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बना सकता है और विविध विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथाकथित अन्यायों में भी नहीं रह गई है। नहीं वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनःस्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना किसी को वैष्णव संप्रदाय में आध्यात्मिक दृष्टि से स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतएव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवद्गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है और जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हो उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेक पूर्ण तथा जिज्ञासु है और किसी देश की रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को भी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों का दूर करने के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभु विष्णुवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देते हैं और योग्य वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है, आचार्य वैष्णव शिलाधीर गुरुषु नर्मतीर वैष्णवे जाति बुद्धि ही श्री विष्णोर्नः शब्द सामान्य बुद्धि। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को न तो वह मूर्ति समझे, न वैद गुरु को सामान्य पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति या के संबंधित माने। पद्म पुराण। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य के ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं है, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालनकर्ता भगवान कृष्ण के दासों के दास है। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कहने के पहले भगवान हरि की स्तुति पाठ करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो इस श्लोक में शक्तिशाली भगवान का प्रभाव कितना है उसके बारे में कहते हैं कि भगवान शक्तिमान है, सब जानते हैं। नास्तिक भी जो बोलते हैं मुझे भगवान में विश्वास नहीं, तो वो भगवान का क्या गुण है, क्या लक्षण है जिसमें नास्तिक का विश्वास नहीं है। नास्तिक का विश्वास है कि परम शक्तिमान भगवान नहीं है। भगवान यह शब्द की परिभाषा है, सर्वशक्तिमान। तो नास्तिक जो बोलते हैं मुझे भगवान पर विश्वास नहीं, तो भगवान ये शब्द बोलने से क्या समझते? सर्वशक्तिमान, परम शक्तिमान। और आस्तिक कहते हैं मुझे भगवान में विश्वास हो। तो भगवान ये शब्द का क्या मतलब? सामान्य अर्थ है जो सर्वशक्तिमान है, और इसमें कि भगवान सृष्टि करता है, इनके द्वारा सृष्टि, जगत की सृष्टि, जगत का पालन धारण, अंत में प्रलय, सब इनके द्वारा आयोजित संचालित होते हैं। यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता का तात्पर्य है। और क्या? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जन भविष्यानि च भूतानि मांतु वेदन कश्चन। भगवान सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ, सब कुछ जानते हैं, और भूत भविष्य और वर्तमान काल में सब कुछ जो हो गया है, जो होगा और जो हो रहा है, भगवान सब कुछ जानते हैं। परास्य शक्ति विविधाय श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा। भगवान की असीम अनंत असंख्य शक्तियां हैं जिनमें राज विविधा श्रूयते स्वभाव ज्ञान शक्ति, बल शक्ति, क्रिया शक्ति मुख्य है। स्वभाव की भगवान की सभी शक्तियां इनके स्वाभाविक लक्षण है। शारीरिक शक्ति वर्धन करने के लिए लोग जिम जाते हैं और व्यायाम करते हैं, वेट लिफ्टिंग ऐसे करते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ साधना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। सभी शक्ति इनकी है, वे ही शक्तिमान है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, सब आस्तिक, चाहे भी हिंदू या मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, सब जिनकी श्रद्धा है भगवान में, विश्वास करते हैं कि गॉड या जहोवा या अल्लाह, अल्लाहु अकबर, भगवान ईश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रभुपाद कही बा बोले कि भगवान सर्वशक्तिमान है, यही बात स्वीकार करना यथेष नहीं है, पूर्ण नहीं है। तो कैसे भगवान सर्वशक्तिमान, इसको समझना चाहिए। इनकी शक्तियां कैसे प्रकट होती है? ये सभी शक्तियों के द्वारा भगवान कैसे सृष्टि, पालन, प्रलय करते हैं? भगवान की क्या क्या मुख्य शक्तियां हैं कि भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं? ये भगवान के मुख्य लक्षण नहीं है, इनके स्वयं जगत है, वैकुंठ जगत, गोलोक धाम। और इस भौतिक जगत जेल जैसे है, क्या बोलते हैं, खैद खाना, जेल। तो भगवान की मुख्य गुण नहीं है कि वे जेल के सृष्टि करता, ये भौतिक जगत बद्ध जीवों के लिए है। तो बद्ध जीवों में अलग अलग स्तर भी है, मनुष्य जाति है, पशु पक्षी कीट वनस्पति वृक्ष घास 84 लाख प्रकार की जीव जाति में बद्ध जीवों प्रयास करते हैं भगवान को भूल करना। और इस विषय में सक्सेसफुल होते हैं, मैं सक्सेस होऊंगा, तो सक्सेसफुल होने के लिए इतने सब प्रयास करने का जरूरत नहीं है। भौतिक जगत में सब सक्सेसफुल है भगवान की विस्मृति में, लेकिन भगवान को भूलने से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम, बार बार जन्म लेना पड़ते हैं, फिर मृत्यु भी होते, फिर पुनर्जन्म, जन्म और मृत्यु के बीच में संघर्ष होते हैं, दुखालयम शाश्वतम, इस अनित्य अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य सुखहीन जगत में सब सक्सेसफुल होते हैं भगवान को भूल करने में, लेकिन वो तो कोई सक्सेस नहीं है। तो इस जगत जेल जैसे है, अपराधी जन का निवास स्थान है, और जेल का दो मुख्य उद्देश्य है, एक ही अपराधी जन को एक्चुअली दंड देना उसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन शिक्षा देना चाहिए। एक उद्देश्य है कि मूर्ख धुरता जो भगवान की सेवा नहीं करते हैं, जो स्वीकार नहीं करते कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं, तो जिससे ऐसे लोग जो भगवान के विमुख है, भगवान का लीला विलास को कुछ उपद्रव नहीं देंगे, इसलिए अलग रखना चाहिए। और जिससे ये सब भगवत विमुख जीव का उद्धार हो सकते हैं, इसलिए इस भौतिक कैद खाना की सृष्टि होते हैं। तो सब बद्ध जीव भगवान के बहिर्मुख है, बहिर्मुख उन्मुख दो शब्द है। बहिर्मुख का मतलब भगवान का मुख नहीं देखना, और उन्मुख हे मेरा प्रभु। बहिर्मुख का मतलब सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए राजी नहीं है, और उन्मुख उत्साही होना भगवान की सेवा करना। तो जिससे बद्ध जीवों का उद्धार हो सकते, पुनः स्मृति कि मैं नित्य कृष्ण दास हूं, जिससे उनका पुनः स्मरण हो सकते हैं, इसलिए यदा यदा ही धर्म से ग्लानीय भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि अहम्। भगवान बार बार बद्ध जीवों के मध्य अवतीर्ण होते हैं धर्म प्रचार करने के लिए, वानाश्रम धर्म पुनः स्थापन करने के लिए, और परम धर्म आत्म धर्म शुद्ध कृष्ण भक्ति पुनः स्थापन करने के लिए भगवान बार बार आते हैं, और बार बार इनके शुद्ध भक्तों इनके प्रतिनिधि जन हमारे बीच भेज देते हैं। धर्म ग्लानी होते हैं। धर्म क्या है? धर्म भगवान का प्रदान है, जिससे हम जो हमारा मूल धर्म स्वाभाविक धर्म जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम जो हमारा स्वाभाविक धर्म से छूत है, जिससे हम अवसर मिलेंगे आत्म धर्म सेवा धर्म कृष्ण सेवा धर्म में स्थित होना, इसलिए वानाश्रम धर्म है। फिर साधना भक्ति होती है, भाव भक्ति, और ये धर्म के सिरी का सर्वोच्च सोपान है प्रेम धर्म, जीव का स्वाभाविक धर्म। तो हमको शिक्षा देने के लिए भगवान हमारे बीच आते हैं, इनके शुद्ध भक्तजन प्रतिनिधि जन भेज देते हैं। परंतु बद्ध जीवों की स्थिति, उनकी बुद्धि इतना दूषित होती है कि भगवान स्वयं हमको धर्म शिक्षा देते हैं, फिर भी वो सब उल्ट सिद्ध करके सब नष्ट कर लेते। और इसलिए जो धर्म का नाम में चलते हैं उसका परिणाम होते हैं अधर्म। धर्म का नाम है अधर्म चलते, बार बार ऐसे होते हैं। तो भगवान हमारे बीच आते हैं, धर्म शिक्षा देते हैं, और वो धर्म शिक्षा लेके हम सब कुछ नष्ट कर लेते हैं, और ऐसे धर्म का नाम में हम पाप करते हैं। जैसे कि कलयुग का प्रारंभ में वेद प्रमाण लेके तथाकथित ब्राह्मणों अधिक पशु हत्या की। तो वैदिक शास्त्र में अनुमोदन है यज्ञ में पशु हत्या करना, लेकिन वो वेद वाणी का उद्देश्य नहीं है कि असीम पशु हत्या हो। तो वो अधर्म का हटाने के लिए भगवान बुद्ध देव भगवान विष्णु के एक आवेश अवतार बुद्ध देव आए थे, और अन्य अधर्म का प्रचार किए थे। यही विचित्र है। तो लोग उस समय लोग वास्तव धर्म से इतने दूर थे कि वास्तव धर्म प्रचार करने से कुछ फायदा नहीं हो सकता। तो एक प्रकार का अधर्म हटाने के लिए दूसरे प्रकार का अधर्म बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म प्रचार करना पड़ता। तो ऐसे ही भगवान और इनके प्रतिनिधियां देश काल और पात्र के अनुसार धर्म प्रचार करते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जीसस मोहम्मद के नाम का उल्लेख किया कि वे दो महान शक्तिमान धर्म प्रचारक थे और देश काल तथा पात्र के अनुसार उन्होंने भक्ति प्रचार की। किस प्रकार की भक्ति? पूर्ण शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन उस समय उनके लोग के योग्यता के अनुसार इतना सा भक्ति प्रचार की भगवान ही है और भगवान का आयन मानना पड़ेगा। तो ये धर्म वो पूर्ण धर्म प्रचार नहीं करके भी तो इतना सा जो दिए थे जीसस और हजरत मोहम्मद PBUH Now that means he knows of Muslim Deshmina. Peace be upon him. Musulman, I say, don't tell. So, बहुत थोड़ा सा धारण दिए थे, लेकिन उसको भी उल्टा सीधा करके सब विपरीत बना दिए। तो ये ऐतिहासिक विषय है कि क्रिश्चियन धर्म के प्रथम 300 वर्षों में सब क्रिश्चियन शाकाहारी थे, पुनर्जन्मवाद ग्रहण करते थे, लेकिन अभी शाकाहार और पुनर्जन्मवाद क्रिश्चियन धर्म में गृहित नहीं है। दुख की बात। तो भगवान के प्रतिनिधि बहुत है और देश काल और पात्र के अनुसार प्रचार करते हैं। तो ये ही भगवान की शक्ति का एक मुख्य लक्षण है कि भगवान सृष्टि करता है, वो भगवान की शक्ति का एक महान लक्षण है। नहीं, हमारी शक्ति नहीं है जगत सृष्टि करना। हमारे पास इतना सा शक्ति है कि हम एक फैक्ट्री बना सकते या एक ऑयल रिग बना सकते। ऑयल रिग, हाँ, ड्रिलिंग द ऑयल। वो न्यूज में आया था कि वो बॉम्बे से कितने दूर, 100 माइल का दूर है, वो नया ऑयल रिग और सब जल गया था। कल रात को मुझे पता मिला, वो दयाल निताय आपका गुरु भाई वो शिप में जाते हैं सप्लाईज देने के लिए। मुझे बोले कि वो सब नहीं, एक प्लेटफॉर्म जल गया था, 2 हेलीकॉप्टर क्रैश गए हैं। तो हम हेलीकॉप्टर, ऑयल रिग, फैक्ट्री, मत्स्यगंध एक्सप्रेस, ऐसे चीज क्यों ऐसे नाम दे? स्मेली फिश एक्सप्रेस। तो ऐसे चीज हम बना सकते, लेकिन बुद्धि कहां से आते हैं ये सब मत्स्यगंध एक्सप्रेस डिजाइन करने के लिए, ऐसा नाम देने के लिए? सुबुद्धि है या कुबुद्धि? बुद्धि ही है। और क्षमता कहां से आते हैं? ये सब फैक्ट्री या बिल्डिंग बनाने के लिए वो मानसिक शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि, और शारीरिक भाव भी होना चाहिए। कहां से आते हैं? वो भी भगवान का प्रदान है। तो सब शक्तियां इनकी है। तो भगवान कितना महान है, तो ये गिरिधारी लीला वो चित्र है जो इस तरफ बैठ रहा है, देख सकते गिरिधारी लीला कि भगवान बालपन बचपन में छोटी अंगुली से महान गोवर्धन पर्वत सब दिन व्याप धारण किए थे। तो ये बात सुन के लोग विश्वास नहीं करते, तो कैसे संभव है? एक छोटे सा लड़का तो कैसे महान पर्वत धारण किए थे? तो सोचिए, यदि भगवान ही है और इस गिरिधारण लीला श्रीमद् भागवत में है उसका वर्णन, और पूरा भागवत पहले श्लोक से ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुरू से लेकर अंतिम श्लोक तक प्रमाण देते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो वे ही भगवान है। तो यदि हम भगवान को विश्वास करते हैं तो भगवान असंख्य लोक असंख्य ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और इनके लिए एक छोटा सा पर्वत धारण करना संभव नहीं है? आश्चर्य की बात नहीं? तो ये भगवान की शक्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध है कि कुरुक्षेत्र में अहम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते, मेरे से सब कुछ आते हैं, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं, मत प्रतरम नान्यत किंचित अस्ति, हे धनंजय मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो ये सब बात बोलने के बाद भगवान कृष्णा इनका अतुल विश्वरूप अर्जुन को देखा, तो वही सर्वशक्तिमान है, और कि वे शक्तिमान है इस श्लोक में उसका वर्णन है। तो भगवान कैसे शक्तिमान है? और नाम है भगवान का, भगवान के असंख्य नाम है, विष्णु सहस्र नाम है। तो भगवान इतना सा नाम है, विष्णु के इतना सा नाम है, सहस्र नाम है, इतना सा नहीं, सहस्र नाम नहीं है भगवान के, सहस्र सहस्र करोड़ अभूत असंख्य नाम है भगवान को। एक छोटे से संग्रह है विष्णु सहस्र नाम, जो भगवान है इनके असंख्य गुण रूप लीला है, तो असंख्य नाम भी होना चाहिए। वो भगवान का एक गुण है कि इनके असंख्य नाम है। साधारण व्यक्ति के असंख्य गुण नहीं है, करीब 2-3 गुण है, इसलिए 2-3 गुण हो सकते, लेकिन असंख्य नाम 2-3 नाम हो सकते 2-3 गुण के अनुसार, लेकिन भगवान के असंख्य गुण है इसलिए इनके असंख्य नाम है। एक छोटे से संकलन है विष्णु सहस्रनाम। श्रीमद् भागवत में भगवान के अनेक नाम है। वल्लभाचार्य ने सब नाम जो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक के रूप में, स्तुति के रूप में संकलन की, भगवान के भगवत नामावली। तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी तब विष्णु नाम से भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभा विष्णु में शक्तिमान भगवान विष्णु को नमः, मैं नमन करता हूं। तो प्रभा विष्णु महान शक्तिमान है, तो कैसे शक्तिमान है? इस श्लोक में भगवान कैसे शक्तिमान है इसमें उसके बारे में थोड़ी सी वर्णन है, पूरा वर्णन देना तो संभव नहीं है। तो कि भगवान शक्तिमान है, इस श्लोक में उसका वर्णन नहीं है कि वे असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है, ऐसा नहीं है, कि इनकी इच्छा शक्ति से असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि और सृष्टि के बाद संहार होते हैं, वो वर्णन नहीं है। कि किरात किरात हुन अंध्र फुलिंद फुलकश आभिर शुंभ यवन खस आदयः और सभी नीच जाति के लोग इनके भक्तों की संगति का प्रभाव से भगवान की भक्ति में आ सकते हैं। तो ये भगवान की महान महत्व है। तो असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करने से और भी अद्भुत कार्य है, नीच लोग का उद्धार करना। नीच कौन नीच है? ब्राह्मण भी नीच है। हमारा विचार में ब्राह्मण जाति, ब्राह्मण मानव समाज में श्रेष्ठ, परंतु भौतिक जगत में सब बद्ध जीव है, सब हरि विमुख है। तो वैकुंठ के परिप्रेक्ष्य में ब्राह्मण भी नीचे, तो फिर भी ऐसा आशा होती है कि ब्राह्मण इस भौतिक जगत में निवास करके भी तो भगवान के नजदीकी है। पूर्व जन्मों का फल से वे वैकुंठ के पंथर पर है और किरात हून अंध्र इत्यादि मानव रूप में होने के पर असभ्य है और भगवान से बहुत दूर है। किरात प्राचीन भारत का एक प्रांत, हुन जर्मन, Deutschland. Deutschland, वो PNO, एक mental speculator. का विचार है Deutschland का मतलब दैत्य का स्थान. आंध्र कोई है तेलुगु यहाँ आंध्र तो यहाँ पर आंध्र भी नीचे इसका लेके कंक वो भी है कंक क्यों आंध्र तो आंध्र प्रदेश में नीच लोग भी है और विशुद्ध ब्राह्मण भी है बालाजी भी है गोविंद गोविंद श्रीनिवास गोविंद है और वहां पर नरसिंह देव की विशेष सेवा होती है सिंहाचलम में अहोबेलम में यदगिरी गोत्र तो क्यों आंध्र नीच जाति में गणित है तो आचार्यों का व्याख्या है कि उस समय आंध्र में भगवत बोलने का समय आंध्र में राजा जाति नीच जाति थी तो इसलिए उस समय नीच माना जाता जैसे आजकल अगर हम बिहार शब्द सुनते हैं सर वो राजा कौन है राजा अगर ऐसे है तो प्रजा का क्या हाल है आर्य आर्य ये शब्द का मूल अर्थ है जो आर्य की पद में है जो सभ्य है जो वेद अनुगामी है मानो कहते मानो संहिता में मानो कहते हैं कि सदाचार क्या है आर्य आर्यों का आचरण आर्य कौन है जो कुरुक्षेत्र में रहते वो उस प्रांत में रहते तो आज कुरुक्षेत्र में इतना मतलब सब दूरता नहीं है लेकिन विशेष आदर्श आचरण नहीं होते वहां पर तो ऐसे काल का प्रभाव के अनुसार कभी कभी एक स्थान में विशेष आदर्श जन रहते हैं और काल का प्रभाव के अनुसार तो सब परिवर्तित हो जाते हैं श्रीमद् भागवत में कश्मीर का एक नाम है भूस्वर्ग इस भूमि में स्वर्ग जैसा है कश्मीर तो आजकल वो कश्मीर है वो आधा है आजाद कश्मीर आजाद पाकिस्तान में बोलते आजाद कश्मीर और इस कश्मीर जो मतलब जो आजाद नहीं है भारत से तो उग्रवादियों की राजधानी है तो भूस्वर्ग जैसे नहीं है तो ऐसे काल का प्रभाव के अनुसार सब बदल जाते हैं तो विषय है यहां पर कि नीच लोग भगवान के भक्तों का प्रभाव से शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते हैं तो अगर भगवान के भक्तों के द्वारा ऐसे चमत्कार हो सकते तो भगवान कितना शक्तिमान है एक बार प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते थे और एक संवाद एक श्रील प्रभुपाद से वो प्रभुपाद इनके शिष्यों के साथ अमेरिकी शिष्यों तो एक संवाद एक प्रभुपाद को बोला कि स्वामी जी हम क्यों क्या चमत्कार दिखा सकते। प्रभुपाद यही है श्याम सुंदर दास, यही है मुकुंद दास, तो यही चमत्कार है। जो कल्पना में भी संभव नहीं था। श्रील प्रभुपाद शक्त्यवेश शक्ति शक्ति अविष्ट होने से असंभव संभव किए थे। श्रील प्रभुपाद अमेरिका का प्रस्थान के पहले बहुत संघर्ष किया था, जो कोई प्रभुपाद को मतलब उनके पासपोर्ट देना, वीजा देना, किराया दे, मतलब वो फ्री पास जलदूत, तो कोई राजी नहीं थे। स्वामी जी आप वृद्ध है, ब्रज में रहो, भजन करो, आपका जन्म सफल होगा। इस वृद्धावस्था में टूरिज्म करना का क्या जरूरत है, आप अभी निवृत्त है तो भजन करो, प्रचार करो, ठीक है प्रचार करो, तो दिल्ली में प्रचार करो, बॉम्बे में, अमेरिका उधर जाने से क्या होगा, अमेरिकन लोग तो भक्त नहीं हो सकते। भारतीय लोग वे भी रुचि नहीं लेते हैं भक्ति में, तो अमेरिके लोग कैसे रुचि लेंगे। प्रभुपाद का विश्वास था कि जो वैदिक विचार में नीचे उत्तम हो सकते हैं भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा, भक्ति शक्ति। कलि काले जोग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नहीं थार प्रवर्तन। कलि युग में युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन बहुत सरल है ने, संकीर्तन करने के लिए कठोर तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है, महान पांडित्य का आवश्यकता नहीं है, तो केवल मुंह खोलना हरे कृष्ण, इसमें कठिनाई क्या है, कुछ नहीं। फिर भी समाज इतना पतित है कि काली काल में हरिनाम संकीर्तन स्थापन करना तो प्राय संभव नहीं है। कृष्ण की विशेष शक्ति आविष्ट हुए व्यक्ति का अधिकार है कृष्ण नाम संकीर्तन प्रवर्तन करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मां ही पार्थिव्य पार्श्वित्य ये पी स्यु पाप योनय स्त्रियो वैशास, स्त्रियो वैशास तथे शूद्र स्थिति यान्ति पराम गतिम। तो जो साधारण विचार में नीचे पाप योनि है, तो यदि वे मेरे शरण में आते वे भी परम गति वैकुंठ धाम प्राप्त हो सकते। किंग पुना ब्रह्मण पुण्यास भक्ता राजा शेयस तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं तो पाप योनि मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए उच्च जाति के लोग के लिए और सरल सहज, जो इस अनित्य असुख धाम में मेरी भक्ति करते हैं तो सब मेरे पास आ सकते, लेकिन जिनकी जीवन में शुद्ध संस्कार है उनके लिए और सहज सरल होगा। जिनके संस्कार है पाप करना, व्यसन करना, व्यभिचार, लांपट्य, मांसाहार, धोखा देना, झूठ बोलना, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान की भक्ति करना कठिन, और कि ऐसे लोग के लिए भक्ति में रुचि होगी तो वो लगभग असंभव है। ये शाम त्वंतगतां पापं जनानां पुण्यकर्मणां तिद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ति मां दुर्व्रताः। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में और पूर्व जन्मों में भी पुण्यात्मजन जो पुण्य कर्म किए थे और पुण्य करते हैं और मोह भौतिक माया की मोह से मुक्त है, तो ऐसे व्यक्तियों मेरी भक्ति जड़ता से कर सकते हैं। तो सामान्यतः लोग जो शुद्ध है, जिनके आचरण शुद्ध है, चेतना शुद्ध है, संस्कार शुद्ध है, तो शुद्ध अति शुद्ध भक्ति के लिए अधिकारी है। लेकिन भगवान की महत्व यही है, भगवान की सबसे महान गुण है कि लोग जो इनकी भक्ति से बहुत दूर है, जो सदाचार से बहुत दूर है, जिनके लिए भक्ति करने का सवाल नहीं है, सदाचार करने का प्रश्न नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी यदि शुद्ध कृष्ण भक्तों की कृपा से संचारित होते हैं तो वे भी परम भक्त हो सकते हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी भगवान विष्णु प्रभा विष्णु की स्तुति करते हैं कि भगवान इतना शक्तिमान है कि लोग जो असभ्य है, कोई धार्मिक सभा में बैठने के लिए योग्य नहीं है, जो अस्पृश्य है, अदृश्य है, ऐसे लोग जिनका स्पर्श करने से भगवान के अर्चक का स्नान करना पड़ते हैं, और केवल जल से नहीं है, मंत्र से भी बहुत विधि करना है। ऐसे व्यक्ति अगर स्पर्श करना है, अगर ऐसा व्यक्ति की छाया में आते ऐसे शुद्ध ब्राह्मण तो बहुत विधि करते थे फिर पवित्र होने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति यदि शुद्ध कृष्ण, ऐसे नीच व्यक्ति यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो ऐसा शुद्ध ब्राह्मणों को आशीर्वाद दे सकते, और ऐसे पवित्र ब्राह्मण से और पवित्र है। षत्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु नस्य वैष्णव स्वपच गुरु हो। कौन गुरु हो सकते, कौन योग्य है गुरु होने के लिए? शास्त्र विशारद, मंत्र तंत्र जानने वाले ब्राह्मण नहीं यदि वैष्णव नहीं हो। और जो चंडाल की जाति में जन्म हुए पापी यदि कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं गंभीरत्व के साथ, तो वे गुरु हो सकते। चंडालोपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण, हरि भक्ति विहीन अस्ते चंडालोपि, क्या श्लोक है, चंडालोपि द्विजादम, कि एक चंडाल, चंडालोपि द्विज, हाँ, वो एक द्विज से श्रेष्ठ एक चंडाल यदि हरि भक्ति परायण होते हैं, और एक कुलीन ब्राह्मण यदि हरि भक्ति विहीन होते हैं चंडाल से नीचे, तो ये एक भक्ति विचार है। भक्ति विचार है, भगवान का विचार है, सामाजिक विचार है कि यही ब्राह्मण है चंडाल ऐसे तारतम्य है। भक्ति का, भक्ति में विचार अलग है कि जो नीच जाति है यदि कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति नीच नहीं मानना चाहिए। वैष्णवे जाति बुद्धि ही, यही श्लोक है, आर्चय विष्णु शिलाधे गुरु शु नारमाते, पूरे श्लोक दिए हैं पद्म पुराण से। शील दिए गुरु शु नारमाते वैष्णवे जाति बुद्धि ही, श्री विष्णु नामी शब्द सामान्य बुद्धि ही, विष्णु वा वैष्णवानं कलिमल मतने। तो यही विचार है, भक्ति विचार, कि जो विचार करते हैं कि शालग्राम शील एक सामान्य पत्थर है, जो मानते हैं कि सदगुरु वैष्णव गुरु एक साधारण व्यक्ति है, जो मानते हैं कि वो एक वैष्णव, तो ये नीचे मैं कुलीन है और ये एक नीच व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति यदि नीच जाति में जन्म लेते लेकिन कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं, वे कुलीन ब्राह्मणों से श्रेष्ठ, भगवान का नाम एक साधारण शब्द है और विष्णु पादोदक या वैष्णव पादोदक चरणामृत वो साधारण जल है। जो ऐसे मानते हैं नारकी सह, नरक के निवासी है, तो देखिए भगवान विष्णु कितना महान है, इनकी शक्ति इतना सा है कि लोग जो विष्णु भक्ति से बहुत दूर है, जिनकी बुद्धि परिवर्तन करना बहुत ही दुष्कर है, इनके भक्तों के द्वारा ऐसे लोग शुद्ध अति शुद्ध वैष्णव बना सकते। तो और क्या बोलना चाहिए, प्रभा विष्णु भगवान की जय, हरे कृष्ण। प्रश्न है कुछ? तीन युवक तो कथा के बीच में उठ के चला गया, उस समय में क्रिश्चियन धर्म के बारे में कुछ बोला, लगते है वो अच्छा नहीं लगा। क्या बोला? ये ऐतिहासिक तथ्य है कि क्रिश्चियन धर्म के प्रथम 300 वर्ष में सब क्रिश्चियन शाकाहारी थे और पुनर्जन्म वाद या कथा मानते थे, खाली यही सब बोला। सहना नहीं कर पाए। दुख की बात है। कि सत्य का अनुसंधान नहीं करते, सत्य क्या है? जो साचेन नहीं मानते, अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। भक्ति धर्म में भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा कहानी नहीं बोलता हूं, तो पहले निष्ठा मजबूत बननी चाहिए। भक्ति तत्व ज्ञान श्रवण करने से निष्ठा दृढ़ होती है।